czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 lutego, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Donald Trump 1 września w Polsce. Prezydencki minister komentuje w Trójce spekulacje medialne. Mogę potwierdzić to, że oczywiście Kancelaria Prezydenta jest zaangażowana w to, żeby 1 września był obchodzony w taki sposób godny i odpowiedni. CBA zatrzymało 4 osoby podejrzane o korupcję przy dostawach urządzeń do kopalń KGHM-u. Paryżanka aresztowana w związku z nocnym pożarem kamienicy w centrum paryskiej stolicy. Policja informuje o celowym podpaleniu. Prezydent Andrzej Duda robi wszystko, by uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej uświetnił amerykański prezydent Donald Trump. Do takich informacji dotarł dziennik Fakt, który donosi również, że wciąż brakuje potwierdzenia drugiej strony. Sprawę przyjazdu do Polski Donalda Trumpa skomentował w salonie politycznym Trójki Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Jest przedwcześnie, żeby opowiadać na temat już konkretów związanych z 1 września, ale mogę potwierdzić to, że oczywiście Kancelaria Prezydenta jest zaangażowana w to, żeby 1 września był w tym roku obchodzony w taki sposób, także z uwzględnieniem kontekstu międzynarodowego, godny i odpowiedni. Jak będziemy mieli oficjalne komunikaty, będziemy o tym opinię publiczną informować. Z informacji dziennika Fakt wynika, że Donald Trump miałby być jednym z około 50 VIP-ów z całego świata, którzy do Polski przyjadą na początku września. 4 osoby podejrzewane o wręczanie i przyjmowanie łapówek przy dostawach do KGHM Polska Miedź. To 2 pracowników koncernu oraz 2 przedsiębiorców. Wszystkich zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, informuje Temistokles Brodowski z CBA. Śledztwo dotyczy przyjmowania i wręczania łapówek. Jak ustalili agenci CBA, pracownicy z KGHM-u przyjmowali cyklicznie od przedsiębiorców korzyści majątkowe w zamian za preferowanie ich firm przy udzielaniu zamówień na dostawę urządzeń do kopalń. Kwoty wręczanych łapówek uzależnione były od wartości zamówienia i wynosiły od kilku tysięcy złotych do nawet 65 tysięcy złotych. Zatrzymani trafią do prokuratury krajowej w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Nowy tydzień pracy, pierwsze w tym miesiącu przesłuchanie zaplanowała Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy wyłudzeń VAT-u. Politycy będą zadawać pytania Jackowi Przypaśniakowi. To były dyrektor jednego z urzędów kontroli skarbowej. Jacek Przypaśniak kierował pracą inspektorów w Katowicach. Przed zespołem śledczym będzie zeznawać jako pierwszy reprezentant skarbówki. Dotychczas na pytania polityków odpowiadali bowiem członkowie koalicyjnego rządu Platformy oraz Ludowców, ówcześni sekretarze lub podsekretarze stanu w resortach finansów i sprawiedliwości, pracownicy departamentów oraz ówczesne kierownictwo służb specjalnych. Przesłuchanie Jacka Przypaśniaka rozpocznie się w Sejmie w południe. Kolejne zaplanowano na następne dni. Jutro zeznawać ma były minister finansów Andrzej Parafianowicz, zaś pojutrze kolejny wiceszef tego resortu Janusz Cichoń. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów w 16 dzielnicy Paryża. 31 osób jest rannych, w tym 3 strażaków. Ogień pojawił się w 8-piętrowym budynku około 1 w nocy. Został ugaszony około 7. W akcji brało udział 200 strażaków. Wielu mieszkańców trzeba było ewakuować z dachu, innych z balkonów, mówi Clément Cognon z paryskiej Straży Pożarnej. Staliśmy się świadkami sceny przerażającego dramatu. Budynek został całkowicie ogarnięty płomieniami, najbardziej jego wyższe piętra. Ludzie z okien błagali o pomoc. Po drabinach ściągaliśmy najpierw mieszkańców najniższych pięter, a następnie za pomocą drabin hakowych piętro po piętrze prowadziliśmy ewakuację z balkonów. Udało się uratować w ten sposób 30 osób. Prokuratura poinformowała, że w związku z pożarem aresztowano jedną z mieszkanek budynku. Policja mówi o celowym podpaleniu. Nadal bez przełomu w rozmowach Brukseli z Londynem w sprawie Brexitu. Przedstawiciele unijnych instytucji 27 krajów wykluczają możliwość renegocjacji umowy, czego domagają się brytyjscy posłowie. Główny unijny negocjator prowadzi konsultacje z 27, ale na razie stanowisko jest niezmienne. Michel Barnier po wczorajszych rozmowach w Holandii z premierem tego kraju napisał, że umowa brexitowa nie będzie renegocjowana i pozostanie w niej mechanizm awaryjny pozwalający uniknąć kontroli na granicy irlandzkiej, który nie podoba się Brytyjczykom. Na żadne zmiany nie chce się też zgodzić Irlandia, tak wczoraj mówił minister spraw zagranicznych Simon Coveney. To, co Irlandia jest teraz proszona, to właściwie odejście od uzgodnionego rozwiązania i zastąpienie go myśleniem życzeniowym. To bardzo nierozsądne, by prosić irlandzki rząd o elastyczność w tej kwestii. Przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, że alternatywa dla irlandzkiego rozwiązania może być uzgodniona po Brexicie, podczas negocjacji o nowej umowie handlowej Unii z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czas już na informacje sportowe. Przed mikrofonem Jan Kałucki. Przed godziną mówiliśmy o tym, że urodziny ma Cristiano Ronaldo, ale też Neymar. W tej chwili Brazylijczyk jest kontuzjowany, więc pozostaje życzyć mu zdrowia. Na brak krzepy na szczęście nie narzekają nasi lekkoatleci, którzy wczoraj rywalizowali w Łodzi na meetingu Orlen Cup. Konkurs pchnięcia kulą wygrał Konrad Bukowiecki. Sylwester Bednarek był najlepszy w skoku wzwyż, a Ewa Swoboda triumfowała w wyścigu na 60 metrów. Jak to w Łodzi, fajnie się biega, jest super, są moi rodzice, jest moja trenerka, wszyscy są. Troszeczkę za ciepło było, no ale 7.13, no to jest bardzo dobry czas, myślę, że jeszcze można coś z tego urwać. Troszeczkę się niestety jak zwykle co roku przeziębiłam, także myślę, że dzisiaj poleżę i będzie wszystko dobrze. Pierwsze miejsce w konkursie skoku o tyczce zajął Piotr Lisek, który musiał dzielić podium z Pawłem Wojciechowskim. Polacy ex aequo zajęli pierwsze miejsce, a Lisek był zadowolony z tego, jak rozpoczął sezon halowy. Myślę, że jestem dobrze przygotowany. Zabrakło trochę takiej otwarcia głowy na te wysokie wyniki, no ale myślę, że małymi krokami zbliżamy się już do tych 5,90 i wyżej. No to już jest nawet zmaganie się nie z przeciwnikiem, a z samym sobą, bo jednak ta wysokość i ta presja była ogromna i ze strony kibiców, jak i organizatorów. To też jest jakieś brzemię, które sportowiec musi ponieść. O wielkim niedosycie mogą mówić kibice Pauliny Guby. Mistrzyni Europy z Berlina w pchnięciu kulą była dopiero trzecia. Lepsza była Klaudia Kardasz i Białorusinka Aliona Dubicka. Na piłkarskich stadionach Atalanta Bergamo wygrała z Cagliari 1-0. Niestety całe spotkanie na ławce rezerwowych przesiedział Arkadiusz Reca. Więcej szczęścia miał Bartosz Salamon, który rozegrał pełne 90 minut w jedenastce Frosinone. Drużyna z Polakiem w składzie przegrała jednak z Lazio Rzym 0-1. W Hiszpanii piłkarze Rayo Vallecano byli gorsi od Leganes 1-2, a w Anglii West Ham United postawił się Liverpoolowi. Zremisował 1-1. W tabeli Liverpool ma już tylko 3 punkty przewagi nad Manchesterem City. I na koniec informacje zza oceanu. W NBA Milwaukee Bucks wygrali z Brooklyn Nets 113-94 i wciąż są na pierwszym miejscu w tabeli konferencji wschodniej, ale i tak więcej się mówi o niedzielnym Super Bowl, czyli finale Ligi Futbolu Amerykańskiego. New England Patriots wygrali po raz 6 w historii, ale ten triumf oglądało rekordowo mało widzów. W ostatnim Super Bowl zanotowano najmniejszą zdobycz punktową w historii. Patriots pokonali Rams 13-3. Historycznie niska była w USA również oglądalność telewizyjna tego widowiska, podkreślają amerykańskie media. And there it is. The dynasty continues. Przed telewizorami w USA zasiadło niecałe 101 milionów widzów. To najgorszy wynik od dekady. W 2009 roku oglądalność wyniosła 99 milionów widzów. 12 miesięcy temu Super Bowl zgromadził 103,5 miliona mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Oglądalność futbolu amerykańskiego regularnie jednak spada. To efekt m.in. protestów zawodników wobec nierówności społecznych, które miały miejsce podczas hymnu USA. Taką postawę bardzo ostro krytykował Biały Dom. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce o 17:00 zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Opolszczyzna i Małopolska w tych dwóch województwach, słoneczny poranek, poza tym pochmurna i tak będzie przez cały dzień. Na termometrach od minus jednego w Zakopanem i Suwałkach do plus trzech w Szczecinie. Na zachodnim Pomorzu będzie padał deszcz ze śniegiem, na zachodzie śnieg. Na Warmii i Mazurach oraz na Podlasiu synoptycy ostrzegają przed oblodzeniami. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Te kromkę zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te kromkę zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłaby kromkę chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za oczyszczacz powietrza Philips z funkcją Wi-Fi o wartości 1699 zł. Teraz zapłacisz 425 zł, a resztę za pół roku. A kupując 50-calowy telewizor LG o wartości 1699 zł, teraz zapłacisz 425 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon.

Wczoraj, kiedy przygotowywałem audycję i po raz setny wysłuchałem tego kapitalnego kawałka Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, doszedłem do wniosku, że fragment tego utworu traktuje o wrzucaniu monet do, u nas się to nazywało, szafa grająca. I próbowałem sobie jakoś poukładać i uporządkować w głowie, jak wyglądały polskie szafy grające. Jestem przekonany, że słuchacze do południa mi pomogą. Wydaje mi się, że one były w kolorze niebieskim. Nie pamiętam, w jakim kolorze były guziki do wybierania utworów, ale wydaje mi się, że czarnym. Na pewno napisy wykonawców i utworów były w kolorze czarno-białym. No i wybierało się odpowiedni, ten najfajniejszy utwór, który akurat grał nam w sercu. Nie pamiętam tylko, bo tutaj John śpiewała o tym, że wrzucało się dime, czyli dziesiątkę, do maszyny, a nie pamiętam, ile się wrzucało u nas. Jakoś mi się te szafy grające polskie kojarzą z restauracjami nad polskim morzem. Wydaje mi się, że to było albo 2 złote, albo 5 złotych, ale być może ktoś z Państwa ma świeższą pamięć i przypomni. Gdyby tak było, to proszę bardzo, skrzynka pocztowa piotr.baron@polskieradio.pl. Audycję zrealizuje Agnieszka Łukasiewicz. O porządek podczas całego programu zadba Gabriela Darmetko. Program trzeci do południa. Pusty pole za stodołą, chłop zaprawia. Wczoraj wieczorem, kiedy szykowałem dla Państwa płyty i utwory, wydawało mi się, że brzmi genialnie i nie wiem, jak to Państwo odebrali dziś. Perfekt z najlepszych czasów, ale w koło jest wesoło. Dziękuję panu Pawłowi bardzo i Państwu w ogóle za korespondencję. Mam co nieco więcej jasności w sprawie szafy grającej i opłat, jakie wtedy należało uiszczać, by posłuchać ulubionych utworów. Otóż pan Paweł pamięta to tak, że złotówkę wrzucało się za jeden utwór, 2 złote za 3 utwory i 5 złotych za 8. Tego to już absolutnie nie pamiętałem, ale być może dlatego, że zawsze byłem biedny jak mysz kościelna i nigdy nie wrzucałem 5 złotych. Złotówkę to być może. 2 złote być może też się zdarzało, choć chyba trafialiśmy jako młodzi ludzie, licealiści, studenci zazwyczaj w jeden utwór. No i dziękuję jeszcze raz, panie Pawle. Czy były te szafy niebieskie? Na pewno w takim dziwnym, niebieskim kolorze. Zaraz, bo były już 2 utwory, a nie pojawił się jeszcze mój ulubiony żeński głos polski w ostatnich czasach. To najpierw pani Agata zaśpiewa, a potem coś jeszcze o niej powiem. God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. Guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fog. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Od kilku tygodni jestem zachwycony tym, jak śpiewa Agata Karczewska, w jaki minimalny sposób traktuje instrumentarium, bo jest tylko gitara i jej głos, a wiedzą Państwo, że to lubię bardzo. I teraz ta informacja, która jest najbardziej istotna, mianowicie ta, że pani Agata przygotowuje swoją płytę debiutancką i na tę płytę czekamy. Jutro dowiemy się czegoś więcej, bowiem pani Agata przyjęła zaproszenie do programu 3 wymiary gitary i jutro po 23 będzie państwa gościem i porozmawiamy i o nowej płycie, i o koncertach, i o tym, skąd w ogóle się wzięła na polskiej scenie muzycznej. Myślałem, że takie śpiewające panie można zobaczyć tylko na południu Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że nie. W Polsce także. Agata Karczewska jutro będzie gościem 3 wymiarów gitary. Nie wiem, czy nie za szybko Państwa zapraszam, ale jeśli Państwo pozwolą, to jeszcze przed końcem dzisiejszego do południa o tym Państwu przypomnę. No a za chwilę będzie informator ekonomiczny. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking.

Natomiast mnie się wydaje, że to jest doskonały pretekst, żeby się przyjrzeć temu segmentowi rynku, bo wygląda na to, że tam trochę bezpańsko on działa. Bo tam jest relacja między producentami, dostawcami, odbiorcami, nadzorem weterynaryjnym. Tam jest szereg podmiotów zaangażowanych w cały ten proces i wygląda na to, że oni nie wszyscy pełnią swoją funkcję w sposób odpowiedni. Więc pierwsza kwestia to jest kwestia nadzoru. Czy to jest rzeczywiście prawdziwie i rzetelnie nadzorowane? Druga sprawa, jaka jest skala tego zjawiska? Czy tych krów chorych, padających z połamanymi nogami jest dużo, mało, czy jak to jest? No to przez to wszystko da się oszacować. I wtedy zadaję pytanie, dlaczego państwo, Ministerstwo Rolnictwa z uporem maniaka mówi, że nie będzie dopłacać do tej utylizacji? A dlaczego nie, jeżeli to nie jest skala na dziesiątki tysięcy krów rocznie, bo podejrzewam, że nie. No to dlaczego państwo ma tego nie zapłacić i ulżyć temu chłopu tam te 700 zł mu oszczędzić? Więc to są jakieś takie drobne sprawy, ale wygląda na to, że to trzeba się temu wnikliwie przyjrzeć. I wszystkie te elementy rozpatrzeć osobno z należytą uwagą. Wie pan, co jest przykre w takich sytuacjach, że właśnie jak już się coś stanie, dojdzie do jakiegoś problemu, to wtedy zaczynają się masowe kontrole. No bo gdyby ten mechanizm funkcjonował prawidłowo i wszyscy uczestniczący w tym procesie dbaliby o to, co robią, to nie byłoby problemu, ale widocznie tak nie jest. Pod koniec ubiegłego roku banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych i kredytów dla przedsiębiorstw, ale nieco łatwiej było natomiast o kredyt konsumpcyjny. To są informacje, które wypłynęły z opublikowanego przez Narodowy Bank Polski opracowania o sytuacji na rynku kredytowym w czwartym kwartale 2018 roku. No i jeśli w wielu prognozach, czy takich analizach dotyczących bieżącego i kolejnych lat w gospodarce mówi się o zagrożeniu spowolnieniem, no to wtedy banki oczywiście bariery ostrożnościowe natychmiast podnoszą. No bo wtedy spłacalność, proszę zauważyć, że tam tymi restrykcjami objęte na przykład zostały małe i średnie przedsiębiorstwa, no tak, które są zawsze bardzo narażone na sytuacje kryzysowe. To samo jest z kredytami hipotecznymi. To, co robi się na rynku mieszkaniowym, w tej chwili już osiąga poziomy z kryzysu 2008-2009. To też jest pewien typ zagrożenia, który trzeba brać pod uwagę. No i suma summarum, konsumenci tylko są pod ochroną, bo oni napędzają nasze PKB. No to. Na ser i masło musimy wydawać, w związku z tym lodówki kupować, nie wiem, telewizory i takie rzeczy. Także te ostrożności są uzasadnione, tylko one muszą być precyzyjnie adresowane. Bo jeżeli z kolei rzeczywiście ograniczymy politykę kredytową wobec MSP, no to pewnie będzie kłopot, bo to jest 75% naszego PKB napędzane przez nich. Kradzież przy pomocy cudzej karty płatniczej czy komputerowy przelew z cudzego konta może się skończyć dla złodzieja wieloletnim więzieniem. Zaostrzyć kary dla takich przestępców chce minister sprawiedliwości. Na pierwszy rzut oka to słusznie. Nie, no bo tego rodzaju rzecz powinna podlegać też penalizacji. Bo to jest złodziejstwo, włamanie, kradzież i nie ulega wątpliwości. Jak każda inna. Natomiast co do wielkości wymiaru kary, no to już tutaj jest odwieczna dyskusja prawników. Czy ważniejsza jest skuteczność egzekwowania, czy też wysokość tej kary? I zdania są podzielone. Nikt tego nie rozstrzygnął do tej pory. Wydaje mi się, że te 10 lat to jest jednak przesada, bo no, 10 lat to jest kupa czasu. No. A czasami, jeżeli ktoś ma w karcie limity ustawiane, no to wtedy można mu z tej karty ukraść jedno razy albo 200 zł, bo może mieć taki limit ustawiony. Więc to już strata żadna wtedy, prawdę mówiąc, i 10 lat, no nie przesadzajmy. Ale jak już się nam ktoś włamie do konta bankowego, to może być groźne. No ale to już jest inny typ przestępstwa i mniej chyba powszechny. Mimo wszystko system bankowy jest bezpieczny. No ale, w każdym razie problem istnieje, no i dobrze, że go wytypowano jako kolejny do ogarnięcia regulacją prawną. Niemcy, Holandia, Francja mają już po kilkadziesiąt tysięcy punktów ładowania aut elektrycznych. Uwaga, u nas jest ich około 800. Dużo o elektromobilności mówimy, ale mało robimy. Tymczasem Orlen, Lotos i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chcą to zmienić. No i chcą zabronić na autostradach polskich, których są operatorami, chcą zamieścić 13 ładowarek. To rzeczywiście gigantyczny program rozwojowy. Poczekajmy, zobaczymy. W skali świata tych samochodów elektrycznych spodziewamy się, że będzie w tym roku już 5 milionów, a u nas jest 2,5 tysiąca. No właśnie, bo to jest tak. Tych wtyczek jest... na razie wystarczy na to. No nie wiem właśnie. Znaczy z jednej strony, ja rozumiem, trudno inwestować w infrastrukturę, gdzie klientów tej infrastruktury jest jeszcze mało, a jest mało dlatego, że ktoś, kto chce kupić samochód elektryczny, to się właśnie na tym zastanawia, a gdzie ja go naładuję. No bo to jest system naczyń połączony. No wzajemnie się wspierające segmenty. No nie będzie dużo samochodów elektrycznych, jak będą tak potwornie drogie. No i w momencie, kiedy... Ale są już coraz tańsze. No, panie redaktorze, no ale jednak milion samochodów złomów, które przywozimy corocznie z zagranicy i wjeżdżamy nimi na polskie drogi, to się szybko nie skończy, bo to są samochody dostępne dla przeciętnego Kowalskiego, a nie elektryki. Co sądzi Instytut Rozwoju Emocji na temat menedżerów? Okazuje się, że tylko 37% z nich potrafi wyrażać emocje, 30% ma problemy z ich odczytywaniem, no i zaledwie 14% potrafi zmienić swój nastrój. Ciekawe, prawda? Psychologia od dawna twierdziła, i to już wielkie badania na ten temat były prowadzone, że nie tylko IQ się liczy, tylko także ta inteligencja emocjonalna, która przez lata była niedostrzegana, niezauważalna, była piątym kołem wozu. I dopiero od niedawna widać, jakie to ma znaczenie nie tylko w życiu indywidualnym, ale także w biznesie. To ma wpływ na styl zarządzania, to ma wpływ na relacje międzyludzkie w miejscu pracy i takie wodzowskie czy sołtysowskie metody zarządzania, jakie się w Polsce uprawia, no nie w normalnym, cywilizowanym świecie już nie mają miejsca, bo to już nie ten świat, to już inaczej się myśli, z innymi kategoriami. Ale tam w tym badaniu jest jeszcze jeden ciekawy moment całej populacji, nie tylko menedżerów, że tylko 26% społeczeństwa odczuwa potrzebę takiej inteligencji. No emocjonalnej. Emocjonalnej. W ogóle zauważa taką sprawę, taki problem, taka kwestia powstaje. To jeżeli to jest 1/4 populacji naszej, to ja się nie dziwię, że my się nie, tak łatwo nie potrafimy porozumieć. Adam Cymer, Arkadiusz Rzekiert, dziękujemy i z emocjami Państwa żegnamy. Dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, nie przeszkadzam? Jak pani może tak mówić? Z trudnością, to przez tę chrypę. Proszę spróbować Vokaler. To wyrób medyczny na chrypę, który zawiera aż 2 takie składniki aktywne. Vokaler od razu powleka błonę śluzową gardła, dzięki czemu chrypa szybko mija. O, już lepiej. Sama stosuję Vokaler. W końcu lekarze też miewają chrypę. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Marian, nie uwierzysz. Co? Babcia Jadzia kupiła sobie nowy telewizor, 2 razy większy, a zapłaciła za niego teraz tylko połowę. No i co w tym dziwnego? Jest przecież nawet takie przysłowie, na dwoje babka dzieliła. Czy jakoś tak? W Media Expert tniemy ceny na pół. Teraz na przykład za telewizor Smart Sony 55 cali 4K Ultra HD zapłacisz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z żywienia i cykorii, które nie tylko wspomagają regularne wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i 2 korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I program do południa. Za 19 minut będzie 10:00. Teraz przywołam nieobecnego dziś Wiktora Legowicza. Wiktor zwykle zaczyna informator ekonomiczny od słów dziś na mojej trasie. Ale nie będę mówił o benzynie, bo na tym się nie znam, tylko płacę. Dziś na mojej trasie, oprócz stacji benzynowych, mijałem kilka cudownie muzycznych billboardów.

inne muzyczne billboardy, które spotkałem dziś na trasie do radia. Jeszcze w programie Do Południa odwiedzimy. Będziemy także jeszcze wspominać szafy grające, bo korespondencja państwa jest obfita i imponująca. Ale o szafach grających dopiero za chwilę, bo teraz za 11:10. Trójkowy detektyw. I jak zwykle o tej porze Katarzyna Cyglar. Co jest prawdą, a co jest kłamstwem? Co jest półprawdą, a co półkłamstwem? A co niedopowiedzeniem, a co kwestią interpretacji? Pytania filozoficzne, egzystencjalne, no też, ale przede wszystkim elementarne przy wszelkiego typu przesłuchaniach i rozmowach o pracę. Rekrutacja na dane stanowisko pracy to aktualnie jedna z coraz bardziej emocjonujących psychologiczno-szpiegowskich rozgrywek, w której stawką nie jest jedynie zdobycie pracownika i pracy czy kolejnego szczebla w karierze, ale właściwe poznanie sojusznika. No bo, proszę państwa, pracownik i pracodawca, przełożony i podwładny to przecież z założenia sojusznicy. Czyż nie? Ale sojusze bywają różne, czasem przydatne, a czasem zgubne. Stąd właściwe rozpoznanie terenu i faktycznych zalet i wad pozwala obu stronom uniknąć wdepnięcia w przestrzeń bagnistą, grząską i nieprzyjemną. Kłopot w tym, że człowiek, istota piękna, acz niedoskonała, lubi zmylić współgracza, by samemu wyjść na tym jak najlepiej. W związku z tym rozwinął się cały przemysł pozwalający sprawnie poruszać się po polach niedopowiedzeń, pułapek i zagadek. Mamy całą paletę poradników, jak rozpoznać i jaką stosować mowę ciała, jakich słów używać, a jakich nie, jak budować zdania, jaki mieć kolor ubrania, długość mankietów, makijaż, tembr głosu. Oprócz tego pojawiają się wyspecjalizowani coache, cykle warsztatów na żywo i online i wreszcie profesjonalni rekruterzy, headhunterzy. A do tego dochodzi przeszukiwanie portali społecznościowych delikwenta do kilku lat wstecz, a w wypadkach newralgicznych zatrudnienie prywatnych detektywów. I to wszystko, proszę państwa, okazuje się wcale niewystarczające. Pracodawca chce mieć pewność, czy można przyjąć do pracy, czy awansować, czy konkurencja już wie, czy nie. Dlatego coraz większą karierę robią badania wariografem. Czym jest wariograf? Powszechnie nazywa się go wykrywaczem kłamstw. Ale to nie jest prawda. Wariograf nie pokazuje kłamstwa. To jedynie maszyna, która bada zmiany w ciśnieniu i tętnie, w rytmie oddechu powstałe podczas odpowiedzi na zadawane pytania. Kluczem do badania jest więc umysł ludzki, a dokładnie umiejętność stawiania właściwych pytań przez eksperta i prawidłowego zinterpretowania pomiarów. Wariografy kiedyś stosowane były jedynie w związku z postępowaniem karnym, ale teraz, jeśli prawo pracy nie zakazuje, pracodawca może to badanie wpleść w etap rekrutacji. Nie może oczywiście nikogo zmusić do takiego badania, ale do aplikowania na dane stanowisko też nie, prawda? Istnieją co prawda wyjątki, m.in. firmy zakładające alarmy, producenci farmaceutyków, pracownicy niektórych agencji rządowych, zakładów poprawczych. No tam jak poproszą, nie można odmówić. W stosowaniu wariografu na przyszłych bądź aktualnych pracownikach chodzi nie tylko o rozwianie podejrzeń bądź upewnienie się w nich, ale w znacznym stopniu utrudnienie lub uniemożliwienie działalności wywiadu gospodarczego organizowanego przez konkurencję. Według jednego z raportów benchmarkingowych z 2017 roku 85% pracodawców przyłapało kandydatów do pracy na fabrykowaniu swoich życiorysów i innych dokumentów wchodzących w skład aplikacji o pracę. Nie ma oficjalnych badań, ilu pracowników przyłapało pracodawców na fabrykowaniu różnego rodzaju dokumentów, ale słuchy chodzą, że procent może być podobny. I wyobraźcie sobie teraz państwo raz w miesiącu 5 minut z wariografem w pracy. 2 minuty dla pracownika, 2 minuty dla pracodawcy i 1 minuta dla bezpośredniego przełożonego. No tak, proszę państwa, niby świat cywilny, a jednak z lekką nutą kryminału w tle. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Dzień dobry, dziękuję. To było kilka minut z Katarzyną Cyglar, a Katarzyna powróci za tydzień we wtorek. Zgodnie z obietnicą wracamy do szafy grającej. Temat państwa zainspirował. Pan Maciej napisał długi list, cytuję, mam takie wspomnienie, jakoś 83 albo 4 rok, smażalnia restauracji na Kaszubach. Mam 6 lat, Zjadłem frytki i męczę mamę o 10 zł. Była taka moneta, chyba w wersji z Prusem albo Mickiewiczem, żeby wrzucić do szafy grającej i puścić King Bruce Lee, Franka Kimono. Mama nie ustępuje, ja też. W końcu z jednego rogu wstaje gość z wąsami, w samych kąpielówkach, z papierosem. Podchodzi do szafy, wrzuca 10 zł, wciska mój kawałek. Był mistrzem. Tak to zapamiętał pan Maciek. Wracam jeszcze do wcześniejszego listu szafy grającej, który traktował o opłatach, że złotówka za jeden utwór, 2 złote za 3 i 5 złotych za 8 utworów. Przy czym doszła korekta do tego listu, że to już było w latach 2000 i nawet dostałem zdjęcia tych szaf grających, które wyglądały trochę jak bankomaty. Mnie bardziej chodziło o te szafy grające, które były tymi szafami prastarymi, wyglądającymi inaczej niż bankomat, nie będącymi naszpikowanymi nowoczesnością. No i tam wrzucało się monety i wybierało ulubione utwory. Co ja tu mam, jeśli chodzi o drobnostki? Złotówka, czyli jeden utwór, a sprowokowała mnie do odtworzenia tego utworu pani Grażyna, która wspomina, że zawsze wybierała to. Autopromocja.